van jou. Blijf ik steeds aan je denken, gebrand door rouw en verteerd door smart. Schoon dag nog na. Naar jou alleen, naar jou verlangt mijn hart. Schoon dag nog nacht, mij geen rust kan schenken. Naar jou alleen, naar jou. Kasihku dahulu, waktu itu aku memadu janji, sumpah setia sehidup semati.